waxone ci dabu tan dosi ko jom dal def xitam ba tu ko xatam du ndey jor bon ñu wax ko ko ne ko bu la nexe ben bitum boko dese nga fuk ko fayo ko ndax ban na ñaari bitum mana bu ne ko pat ben bitum mo wacc ñaari ah te da toñ motax kon yow ni gam dafa la toñ te bu la toñ mo tombe bu baxle bu nexe di fukal la bobu bu di fayanto lene hetam nga baye ko ko te mu dal lay fay dir ah bu ko ne hetam nga baye baña fay ci mom di fukk batam bobu te mu dal lay fay dio ju mat ci bëb bi nga xamni mom la fukkal audiyatuma da nga wax audiyatu haydul ahwari as-salimati allati taraka al-majni yuhalli faqaha kon bu ko defé dal jël dio ju te mu am fu dinaari fo xiyar lil majnun alayhi nawm jani bo nima tan lañi tan lo ko ci neex way aji tan ji te moy patri moy waju patri jo ken duko tan lo wa khayra ha fuqe bu bokut ak bu mi mol fa nis fu deetin kon genn walu de fa faqdo fi malihi ci alalam ki nga xamne mo pat dese ben wut mo tan ak jamuru dali fuq ben wutum jaamur bobu nak ñaari bëtu ñepp baax mom waye tay nak moom bam ko fukkal da bokk tak duñ baaxle moom patri ne moom patri am ngay jor la baaxle ñu fukkal ke nak moom def jaamal da bëtu jaamal kon kay ko ne nak ko do mëna fay ci moom ndax bala fay mo naam ñaari bëtu ñu no tay nak bu ndé jor la do jaamal kon dañ ko fay rek genn walu diir ñu wax pat bi ne ko legi fayal genn walu di tax benn bët nga ko yakal wa in faqa an lam fuqna mom aji pat bi hayna yi salimi ñaari bëti aji mucc fuqa du kon fayen toga ñu ci fu di ak genn walu di ñu bokk and manam ki nga xamne mo pat benn bët la baxle mo fekk ko xamne ñaari bët yépp la baxle mu dal ton ko ko fuq ñaari bët yépp da gis nga ne mom da pat ben bëgg lu baax le kon dañu dal wax ko ke ñu toñ ko legi benum bi nga xamne mom la baax le dañ la koy fukkal bu ko defé mu dal nek ak fayanto ci ben bëgg bi dess nak mu fay la genn walu de kon ben bëgg bi dess ci la lay fay genn walu de ben bëtum bi mu dess nak ñu fukk ko ndax bo mu la fukkal yoy tam ñaar la fa ko to mom ben la kon legi nañ ko fa def ko ben bi fayanto bu fay la gën walu de nak ci bi dess wa in kulli hat ndem bu def na ci min bañ fa sabata te mu saxat de war na melon fo xewu bu kon fayanto ga mo ci war fa ki ni nit defa bu di bu nit jamur ba mu yangal ko lol la tanu son to bañu bañu wax dara nak far buñ ba dal wat na mel na melon dugarat ko ko nana du jëg fay ci waji du te ki waxani mo tamu mu fay ci mom ndax dañu bëgg mu metti tele won ko ñu metti tele goko ndax lolu jall ci ko do do ligé du ko defati tax mu na fal qawd li an al mu'tabar fil qisas yawm al jinayat ولأن المقصود منه إلام الجاني لربه وربه أمثاله وفي القطع بدو تيفل نك بتاي كالقطع من من دي تيفل فكين كان دا بدي بن جامبر واي تي نياكا تاي لا با مو يانغال كو واي تي نياكا تاي لا لا تون جاي فاي لا نتي ورا فاي نك فار بن دو دلوات با مل نام نال كوكو بتاي داني واخ كو ري نكو du te nga xoy la nga ci wara xoy ma du te la nga wara xoy ci ku def nonu bañu jambur rek bu te lolu mo nga ci fay delu wat buñ bi delu nan na melal du te nga xoy jalo mo wax na wa fi khalqi qatay wa sujudiha ba'dahu qabla akhdhi haqqiha kana yasqutu bi sujudiha hukmuhu kun fa yukhadhu haqqaha fa yukhadhu haqqaha di huwa nisfu usri diyati gen walu fukkelu de ka diyatul qatay fi qawfiha wa lam tasbut kon yomu na tank fekke nit da bëgg bu ñu jàmur ba mu yangal ko teyu ko sax la tan ko wax ne ko feel nangam it ba dara far bu ñu dëll waat na mel na mel la kon wax ne ko du tey mu fay jël am ci wara fay ba tey rek na wara na fay ba lay mo bëgg du ñak dëll waat mel na mel ñoy wakkat wa istifaa matluga min hasidun yalna aji asabal ya manam ko nga xamne mo fete ci gañu ga bok ci ñakoy doon ci asabal koku moy hasib koku nu ñena manam al istifaa ji nga wax legi moy mom mi nga xamne mom lañ tur deretam khalifa am nga xamne mo ci sañ wax mu wax ca ci nu muy defante ka tur deret ci lool moy al istifaa ndax day fayu ndax day balé ndax day laaj di yaangi demé non lool moy al istifaa lool la wax ni gëna gi ñu amé bobu sañ sañ moy ñu bokk ak waji faatu manam ñu bokk ak kañ ray ci walu gëñu ta diko doon asabal waye nak bo dé sét nañu tégaloo kan mo gëna yey kan mo gëna yey kan mo gëna yey da ngay sét ni ñuy tégalé doon kiliftef manam dafa jumlu kal walaayi moy kataratu bi irsil walaayi yi nga xamne mom lañuy tégalé donu kiliftef té lool kat ma nga ci kanam fim tollu ni ñëwagut da nga bu ci agéré wax ko way fim tollu ni tél na ci ñëla mi melni mom xaat té fekk ni mom waxagu lako sax ay nak da nga ñëw ci kanam bu soow yaal kon boy gattal nga wax né buñu touré dérét nit al istifa lañ ci jublu moy kan mo amé sañ sañ wax ci dara jola ne dañuy fayanto wala duñu fayanto wala nangam ak nangam lool nga wax ni kon moy gëñu koko ay mbokam yi ci walu asabal manam diko don tay jeexal alal wa ñoña ñu amé bobu sañ sañ su baba bo leen di tégalé kan mo wara jitu kan mo ci wara top say bo xol nañ leen di tégalé ci irsul wala moy don kiliftef wa tax leen ci saray dañuy wax na man na la yebal ci nam tégalé won ci an nikah manam non tegalé won kilifa yi ci an nikah ndax mo waxam manam ci leral boko setlo dañu da jital mbokk yi tekke domi mbokk yi dorot mam lol nga dan wax fofu ci nga dan tegalé kiliftef ga wa ñu dan tegalé kiliftef ga waye fi nak mom mbokk ak mam ju gor ñoy mo kep dara ja waaw ko defé nak mam ji gor nak fitam mo fi dal jitu domi mbokk mom gannaaw bu mam yamonté mbokk dara ja su baba kon mam moy jitu domi mbokk kon bu mam amé kon kenn du deglu domi mbokk xon nak fofu ni ndam jitu rek dom bu gor lañ bu wax né patay mo nga jitu ci dom bu gor dañ ci dan tégué sa bu gor man nga ci tégué ak lu sot sori sori do ta tégg bay ñuy nak ñu ko ndam dan tégalo rek fofu ndam la tégalo rek aba go xane wa intahaddada al hasabatu waqtalafat darajatuhum kun fayurattabuna huna katarattu bihim fil irsi bil walay fi taqdim mithlun wabnihi wa insabala suma abi ila akhirih inna jadda ndal mam gor wal ikhwata ak bokk ya fa siyaw ñaaw ya mo lañ fi le wa nonu nak bu fekke ni fi le mom dañu yemale mam du gor ak bokk ya bokk mom ndey ak bay wala bay mom ñoy mo dara fi ci borom wax ci dara jëng wax ni mo men tour kenn ëpp ci dara jëss na ron mo bokk ci ak duggu rek bu mam goor taxawé di mam ci fukki ray ay mbokam taxaw ñu bokkam mom day bay ba bay ñu lay mo kep dara ja kenn du suñu wax ni suñu baat lañu dogal ñu ñepp ñoy bokk wax ñu mo kep way kenn ëpp ñu sama mom dara ja wa yahnifu dana wat mom mam ju gor as-sunufu sunuf ba su fekke ne mam ju gor dafa nek ak ay mbokk te mbir mo mo wara saxé ci khasamatu khasamatu moy dañuy waj ruuf ki ngi dañu wax la koy waral su baba ni wara wat ba mu sax bu de mam ju gor ay mbokk kon dañu set bu fekke ne day mën mam ju gor ak yari mbokk ju gor kon ma sañ ci mom ne mam gor moy wat ciaru ngi nga ndax bu ngey seddu ak ci reew ndax da nga mom goor lañ ko goor na dina la bokk goor la fa nekkal bu ngey seddu mirage mi ku ne bu ko reew ni taaj ko ben lay tey kon bu tey ni ngi lay ko def ñett xaj jëf ci ngir ñett xaj ku ne xaj ben ku ne waat ben xaj ba tay ju fekkon ni mam goor da fay nekk ak ben mbokk bu goor bu ñu seddu alal ku ne day am genn dal kon bu tey bu ñu seddu ngir ni te dama xassamatu ma war ci loola ku nekk day waat ñaar ko juroom bu ko doole mu juroom fukk lool duñ ca seet nag ndax ray ga tey la wala tawaful la ñu wax naa wa in kaanal istifaau lil jaddi wal ixwati wa tawaqafa subutu dami bi qasamatin kon fayaxlifu al jaddu athulusa min aymani al qasamati in kaana maa hoo axawaani wa in kaana maa hoo axun kon yaxlifu nisfa sawaaun kaana alqatlu qataan aw hamdan fi haatayni suratayni wuhal ndax dégin sunus ba tey ilaafin xam ne ndaw ci tey bu dee ci tey moom faka axin mi ngi mel ne ki benn mbokk faka axin kon day mel ne benn mbokk ca mbokk ya ta ilaani ñaari dëggin ci bu dawna maanaam nag li muy wax ni mooy bu fekkee ne moom góor lam fa nekkal ci li mu mbokk ëpp na ñaar mel ne muy moom maam góor ak ñetti mbokk yu góor daa ñuy wax ne yooyu jamono moo xam rew ga rew tey la moo xam tawooful la dangam xasaamatu war na ca ba tey moom maamu góor mooy waat ceerub njir yi mel ne loolu weesu mel na ko ñoo bokk àtte am ñu ko xaaja ne ne déedéet bu fekkee ne tawooful la moom mooy waat ceerub juróom fukki njir yi moom mooy waat suñu fukki njir yi waaye bu fekkee nag tey la moom day yem ak mbokk ya fa nekk rek bu fekkee ne niñ misaal la nekki ñett ak moom kon kaarum ñu ñu yelee njir maanaam lay bu doon seddu alal ji ab kaar lay am ci alal ji kon mu ndee seddu ngir ñi itam ab kaar lay am bu fekkee ne maam dafa nekk ñeent ak moom ñu juróom kon mu ndee seddu alal ab xumus lay am ñu jamono kon bu dee waat itam ci xasaamatu boobu xumusu juróom fukk lay waat moom la wax naa wa in kaana maa hoo aktaru min axawayni fa hal yaxlifu ak tunusa fi l qatai wal xamdi aw illaa fi l xamdi fa yaxlifu ka axin kon fa yuqaddaru axan zaidan ala xadadi l ixwati wa tuqsimu al xamsuuna ala xadadihim wa yaxlifu kullu ma yaxusuhu nga xam ne fa in kaanoo salaasatan fa yaxlifu rubuhaha wa in kaanoo arbaxatan fa yaxlifu xumusaha wa xalaha fa qiyaas rek fi jawaabi tawilaani wan tuzira nekkandikoof na xaayibun aji fàddu lam tabxut kook sëriwut xaybatuko fàddoom nga muy tukkeem ba maanaam daa bëgg wax ne ci misaal bu fekkee ne ñu amee sañ-sañub dogal ca deret ja dañuy fayu am dañuy baale ci misaal day limee ne ñaari doom ñu góor su fekkee kenn ka fa daa teew kenn ka nag moom teewu fa waaye fa mu nekk sëriwut moom mi fi teew nag moom mu daal di wax ne man dañ may fayul maanaam man damay rey ki rey sunu baay kon nee naa ndegam ka ca des moom sëriwut la gën mooy ñu xaar ko mu ñëw ndax xëy na moom bu dikkee baale te bu xasee baale kii wax ne moom ne dañuy rey kenn du ko topp moom ma baale lañu topp kon moom mii ne du baale moom wàllam dong lay mën a jël kon yaakaar baale kooku bu ñëwee tax na la gën mooy ñu négganiku ko ndegam moom sëriwut ba mu ñëw ba xam mooy wa in kaana li maqtuuli xasabatun baxduhum xaadir wa baxduhum araayib wa araada alxaadiru alqisaasu min alqaatili un tuzira xaasibun raayibun xasa an yaxfuwa fa yasquta alqisaasu nga xool saraaba ni yooyu saraaba xaw naa gudd tuuti ci loolu mu ko tënk ji bu fekkee moom mu fa nekkut fa mu dem sëriwut xool ko wax wa muxman ak ku ñu xamal bu fekkee ne ñu sañ a wax ci deret ji am na ku fi teew moom dëgg ne ñu daal di fayu ci waa ji rey ko ni mu reyee su mbokk am na ku fi teewul ne koo xam ne moom wala am na koo xam ne teew na fi waaye day xam mënta wax ci yooyu jamono muy xalaatam day baaleem du baale ndax dafa xam muy wa muxman kon la gën mooy ñu négganiku mooy kon nay négganiku mu xinni ndax su xinnee xëy na moom bu baale su ko defee bu baalee ñu bañ rey kooku boo mu bar samun ak boroom néew ak boroom néew bopp su fekkee ne ñu sañ a dogal ci deret ji kenn ki teew na ci misaal am na koo xam ne nag moom teew na waaye daa amee néew boo xam ne daa nekk ca bopp ba mom momay waxna mu barsamun moy ay dirasihi waramun yutqilu ad-dimagh amna neew bu ca bob bo xam day defal yoro bi mom nenañ ku ko amé du yag ak mom ben mu yor ba mu fatu rek nena li gën moy manam kon dal nañu gëna ko koku ba xam dina yërum net ba mëna balé ku do waxna wa inna man tujira li qisari muddati maradhihi imma bi sihhatin minhu aw mawtin neew ba dama nonu mom tawatam du yag ben mu yor ba mu fatu kon yo mëna ni gëna ko mutane ba mën ci wax dara la mut doxu noxu ñu dof dul xini mut bax moy ay mutawashibun jununho ko xamni ci sa na wax ci dara ji waye mom da dof te dof dul xini ben yoon dañu wax ak mom koku mut xaar waxam ne dañu xaar bu wër ba xam na balem le dedet ka nga xamni mom lako sekkal te dara wal ko benen ak mu rew rek yaali ray koko ndax te ni ko taxar ngaw ko wax ni la yuntazaru waliyun mutbaqun ay mutawasilun jununhu ibn arafat fi madawana in kana ahadun waliyun majnunan mutbaqan falil akhar an yaqtula wa sahirun aggone lam yatawaqqaf gok taxaw as-subutu sahda as-subutu sahuk fayn toga halihi ci mom batay neena gone go xamni mom tonto gi man na sax te kenn duko deglu kok gone gu mel nonu mu tane gëli ko ba xam ñu wax ba xam day balé du balé lu tax lan mo tax gone gi saxu xoyon toga du aji ci mom du dépendre ci mom lolo moy inna li iqrami jani bil qatl aw shahadati hadlani halihi bihi aw wujudi hasibayn kabirayn aw kabirin musawin li sahiri fi darajati wa hasibin yasta'inu bihi nena bu fekkone aji toñ ji mukallaf la and sabam wax ni man ma ray ah yoy jamono kon xam nga ne lolo saxal na ray ga ba aji waxale ba fofu aji wul qasamatu bayna ki fi nek mo xale wi dañu wat ba dara manam dal ndam wa jaraw mom mo waxal bop mu reey bi ba yaari sere wu nan ñoko sere ba amna ñaari hasib yo xamni mag lañ wala ben hasib bo xamni bi mag la yamuna xali bi dara de man ñoo ñep ay doomu goor lañ ci ki nga xamni mo faatu waye mom men mag mo bu dugg tu xali bi amna benen hasib bu meuna dimaliko ñu ñu ñep mom sax ko en toogi dépendre ci xalé bi ñu jamono nak xalé ba du aaje ñu koy neggandiko ba kéré mi kallafé ba xam day balé wala du balé ñu waxna fa in qatassa al kabir fala shay'a li sahiri wa in hafa mada hafuhu ala sahiri wa lahu nasibuhu min ad-dunya kay mat bu ne dañu fayantoo ci jiray suñu bàyyi ci misaal loolu la ñuy ñu ray ko ba fay ci moom ray ko su baalee xale bi nga xam ne moom léegi moom xale la mënta wax dañuy seetle wàllam ci diw ji ñu jox ko ko fa in tawaqafa ak sujootu xala sahiri xaalafal kabiru xamsa ma ishrina yaminan maxa xuduuri sahiri wa sujjina alqaatilu xata yabluqa alsahiru wa yaxlifu xamsan wa yaxlifa xamsan wa ishrina yaminan wastahaqa manam bu fekkone mbir moma da aji wat ni wax khasamatu te ni wara dawal ci mbir ma ci men ma ak ben xale kon yow jamono bokku ni ci misal yi nga xamne xale yu tay bala fayon toge man soti mom bu jamono ñak mom xale bi moy tay mi ngi dépendre ci mom lay atté ko kon legi momi mak dong moy mëna wat dal di wat xaj juroof ci ni dal di wat mom mag ni ni ñaar ko juroom ci engi mom lay wat te bu doy wat xale bi tew ak mom su baba nak mom may rayon nak ni tekk ko nak di xaar xale bi kalafé bis bu xale bi kalafé doora wat xale bi bu kalafé day wat ñaar fukki ngeen ak juroom ta magam ja watal na ñaar fukki juroom suwaté nak légui mom xalé bi kon légui la dara di doora sax mo magam jojé bu len nexé nak fayanto ci karay bu len nexé itam balé len ci nex rek ñu wax ci fara bi né fa in sha aqtassa wa in sha khafa ko xam bu ñaar lañ kon fa in sha aqtassa wa in sha khafa dañu roo mo gëna depp ak maxna mi deug walin nisaa'i wax ja ñeel na jigeen ñi wax ja moy fayu ga ba ñak ga fayu muy balé in warisna dem bonu nañu walam yusaawi hinna dayamonte wutu ñoom haasibum aji asabal ju goor manam bu fekke ne jigeen ñi sa ñetti sart ñi ñu wax dajana ca ñu amé sañ sañet balé wala ñak balé té lolu moy ñu bok ci ñu doon ñoom jigeen ñi waye bu dañ ko melni day ju ndaw wala ko melni bajjen xamni mom du doon ñu mel nonu taxu ñu wax day aajo ñu bok ci ñu doon ba nopi tam ñu doon ño xamni lañuy jigeen tax waye bu doon goor dañu mëna jéxal alal dañu bok ci way asabal ñi kon bo waxe lolu genn nga ko xamni du doon niki day ju ndaw wala bajjan genn nga jigen jo xamna na doon waye bu doon goor du ko taxa bok ci way asabar niki bok bu jigen ci walu ndey kon ñoni genn nañ niko ñettel nak moy bu baña am ku goor ko xamne day asabal day mo ñom dara ja ñu bu fekke ne legi ay doomu jigen la te doomu goor amna wala ay mbokk jigen day ak bay lañ te mbokk bu goor day ak bay amna ñu mel nonu nga xamne rek amna aji asabal ju goor ci yaw ñoom dara ja bare ko jigen ni duñ am sañ sañ ne genn wax ñu ngi wax na wala ñu sa wi hin hasibun te lolu mën na am ci bi an lam yu jadd hasibun aw kana anzala min hunna ka hamin mahabanatin ñu lolu moy nga xamne ñoom jigen ni amu aji asabal ju goor man naam sa ñoom aja sa bal waye koko fete len suuf ne bu fekke ñoom dañu ay doomu jigen nek fa ak bay bu ndaw yépp ko ñoo am sañu sañu wax ñoom jigen ñi waaw fala kalamu lil banati mahal abnaayi wala lil akhawati mahal akhi wala lil ummi mahal abi li musawatil hasibi kon bu ron ay doomu jigen te doomu goor nek fa doomu jigen ñi jaxul nañ ci wax ja bu ron ay mbokk jigen nek bay wala bay doomu té bokku mu goor ñew ñom dara ji nek fa batay jeexna ko gëy ke sañu wax batay sax buron dé ak bay bay wax way ndey mom du wax mu ne kul lin yalla ku ne al qatl rayga wala hafwa tidetu balé illa bi jitimahihim dara ci seenu tassé ci balé ga manam bu fekké ni amna ay jigen yu doon yo xamné bu upp dara ji wayé am na réni goor yu and ak ñom fété len suuf ñu su fekke ni jigen ni mënu ñoo jéxal alal ja nga xamné goor ñoo ñi dañuy doon sooba kon néna kum ci soop ci goor ni ba jigen ni rek bo né nañ ray moy nañ fayanto lool do may mëna nek waye balé ga nak mom bala mëna am ñu massé ja wala genn walu ku né amna ci ko waxu balé jigen ni du ci kenn waxe balé doyna goor ni du ci kenn waxe balé doyna waye nak du mëna ñak mom genn walu ku né am ko ci waxu balé ni ko massi won ci balé ga itam jëm ray gi nak mom kenn kep bu ko waxé rek bu daldi mëna soti param sara balé mom da koy tak ci wal hasil annahu idha tama rijalun wa nisaa'un a'la darajatan wa kana lir rijali kalamun li kawnihim warithina sabata al qatl bi bayyinatin aw iqrarin aw qasamatin aw kanu ghayra warithina wa sabat al-qatl bi qasamatin lam yasqut al-qisas illa bi kull min al-fariqayn aw bi ba'd minhuma aw sa wa xamne ay goor ki jigen te sanañ way jigen ni ñoo fete kaw goor ñi taxul nak jigen ñi mëna jéxal alal ja xamne kon goor ñi sañ nañu wax ndax dañu doon boba ñu xét la soxal ray ga mo xam ay séré la mo xam karay mo wax ni ma ray mo xam dañu def qasamatun ci man doon dal mom jëmmi balé mom bala mëna am kenn walu gune ci goor ñaa jigeen ñi am ko ci wax baale ray gi ñu ko ci wax ray gi rek dal nay doy dal lay top ci patay aw kaano gairu warisina wa sabata al qatl bi qasamatin batay sax bu fekkone ne jigeen ñi dañuy jeexal alanja dañ ko wax ne ci yax bi waye nak ray ga da mënta sax lu may ci goor ñi nga xamni ñoy waat ba saxal ko di jigeen ñi mo mëna ñoy jeexal doono ba dañ koy jeexal sax waye nak la saxal la soxal day go moy qasamatu wa soba ba itam jigen ne kesse du meuna balé bu soti faaw jigen ña gor ñu genn walu ku ne da ci am ku balé ba ñoom ñepp ñu ma sa ci balé ak dum reega ñu ko wax won reegi mom suko kenn waxe rek ci walu ku mën doon rek dal ni meuna am mom reega mom lay xadi wax soxna ka an husna niki buñu laqé ñoom jigen ña al mirasa dama ba wa sabata demu sax mom reega bi qasamatin ci ngeen manam bu fekkene jigen ñe mom bañ doone alal jira jeex waye nak la soxalon reega moy goor ñi nga xamne ñoo waat da xam nga jigen mom du waat ci dara ti tay lolu motax kon nak yoy jamono itam balé bala mëna soti jigen ñi am ci ku balé goor ñi waat ba reega sax itam am ci ku balé waye fekkene kenn ci jigen ñi rek wax na balé te goor ñi kenn waxuko ci ba kenn ci goor ñi rek waxuk balé te jigen ñi kenn waxuko ci balé ko du soti ray ga nak mom ku ko ci wax rek ñu fekk ci la motax mëna la misalé to bintin wa ukhtin wa a'mamin am nga doom bu jigen ak bokk bu jigenum day ak bay wala mom bay buñ tassé ala nga day jeex da xam nga doom bu jigen day am genn wal ko defé bokk bu jigen dal lu xaru dess mu res genn walu mu jël ko su ko defé bayu ndaw ye duñ am dara waye nak bu fekké ni aaji won qasamatu bayu ndaw ye ñoy waat ba lolu sax su baba na kon balé gi mom ni ko waxé rek faaw côté bu nek am ci ñu waxu balé ñëk bal do mëna soti dew nak fa li kullin al qatlu wa man talabahu fa huwa muqaddamun ala man khafahu waye wala khaf wal warithu aji donu ja kamu warisihi mi ngi melni ak yi don lom ja da nga defene sax kamu warra fi ism maful mo gëna jek waye ñoom dañuy wax ci téré ne dañ koy def ism fahim def kamu warisihi bu ak yi don lom ja da fekk na kafaat bañ diko don mo tax ñu wax da wax ni mbir mi nga tollu muy al istifaa moy saña wax ci ndax da ngay balé am na ngay fayu wala wax ni bu fekke ñi nga xamne ñoo amé won ak joju wala kenn ja ñoom ñepp dañoo faatu ba kenn ja faatu kon ñoo leen di donu rek ñoo leen di donu ñoo dal di am ak je ñoo ñu amé won nga xamne bu fekke ni momu amé won sañ sañu balé ak ñaka balé mom dong la won kon ki nga xamne moko don nit non la da dal di am sañ sañu way yar mom dong bu fekkone koka da andul ñeneen ño xamne bala balé ga soti ñoom ñepp ñu bokk balé ba ben côté bu ni am ci ku balé bu tay fi non lay mel bu fekkene mom mi nga xamne mo doon kam doon bu fi nekkon tam du sañu wax tax dafa nekk ko xamne tax teewon nako sañu wax kon mom mi doon koku itam du sañu wax da bëgg wax ni wa in mata ba'd man lahu al-istifa'u aw jami'uhum wa lahu warithun kon kan warisu wahidan kana aw mutahaddidan kam warithihi fa in kana al-mayyit yastaqillu bil-qatl wal-hafw fa warithuhu kadhalik wa in tawaqqafa al-hafw ala ijtima'ihi alayhi ma ghayrihi fa warithuhu kadhalik wa in lam yakun lahu haqqun fil-hafw كبنت محبن فوارثها كذلك ولصغير نيال نغونغا ان خوفي ندم جيغليفنا نصيبه والله من الديت في ديجا انا بو فكيني غونغي موم دا فا نيك اي مغام غا خامنا لي واخون نون لي ني ندم صحو كلانتو دي ديباندرو سي خالي بي man ñu fa nek mëna ñoo balé ta balé gi wi loolu nak lay waxna bu fekke ni mag ni balé nañ xala doom dañ ko jox walam ci diyu ja ay ni set walam ci alal ñu fay ko ko mo in kana istifa'u likabirin wa sakhirin fi darajatin wahida kabunayni wa hafa'a alkabiru saqata alqawdu wa lisakhir nak in hufiya 'an alqatl hafwan nashi'an min akhihi alkabir kon fa lisakhir nasibuhu min ad-diyati wa waliyhi ñal nak kilifa am an-nasru sadga fi alqatl tarayga ay diyati wala diyaja kamilatan bir muy ajmat manam bu fekke ne xale bi mo amé sañ sañ wax ndax dañu fay ci mo lañ koy baal waye xam nga xale gi tax na du ci mëna wax wa kon neena kilifa xale bi mo koy sétal waxam day sétal waxam ndax xale bi wax ak fayanto mo gën wala laaj gi mo gën ci mom lu gën ci mom rek nako kilifa ji waxal ñu yel lool da ko wax wa in istahaqqa sakhirun al-istifa'a wahdahu xale bi dong mo amé sañ sañ wax ci dérëj waye xale la mën ta wax kon fali wali an-nadaru fil qatl lil qatil awin hafi hala fi diyati hala kawniha kamilatan hala kawniha.